अभिमान बोला, इतना आसान नहीं है चाचू, वो नहीं आएगी। मैंने उसे ना जाने कितने कड़वे शब्द कहे, मेरा दिमाग खराब हो रहा था, पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया। मुझे नहीं लगता वो आएगी, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। और मुझ जैसे इंसान को माफी मिलनी भी नहीं चाहिए जिसने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को गाली दे दी। ये कहकर अभिमान से अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, वो जाकर फिर से सोफे पर बैठ गया। उसने इतने दिनों से ठीक से कुछ खाया भी नहीं था और अब ये सब जानकर उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। उसे बार बार वो पल याद आ रहा था जब उसने आराध्या का हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल दिया था। दिव्यांश ने शिवाय को देखकर कहा, एक ही गिलास पानी लेकर आया था। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश सीधा किचन में गया, वहां से दो गिलास पानी लेकर आया। एक गिलास पानी उसने अभिमान की तरफ बढ़ाया, अभिमान ने गिलास पकड़ लिया और दूसरा गिलास उसने टेबल पर रख दिया। थोड़ी देर में युग वापस आया और उसने टेबल पर रखा हुआ गिलास उठाकर पानी पी लिया। दिव्यांश उसे हैरानी से देख रहा था। युग ने पानी पीकर कहा, अब जाकर प्यास बुझी, शिवाय मामू ने तो पूछा भी नहीं कि पानी पियोगे या नहीं। फिर उसने दिव्यांश को देखकर पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो मामू? दिव्यांश बोला, वो मेरा पानी था। युग ने कहा, तो मैं दूसरा ला देता हूँ, इसमें इतना भयंकर लुक देने वाली क्या बात है। इतना कहकर वो किचन में गया और एक और गिलास पानी लेकर आया, फिर बोला, तो फाइनली अभिमान को सब कुछ पता चल गया। शिवाय बोला, हाँ पता तो चल गया लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। इतना कहकर उसने अपने बेटे को देखा तो अभिमान ने नजरें चुरा ली। उसके अंदर अपने पापा से नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं थी। शिवाय अपनी जगह से उठकर अभिमान के पास जाकर बैठ गया। उसने अभिमान के बालों में हाथ घुमाया और बोला, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ पर मैंने तुझे माफ भी नहीं किया। जिस दिन तू मेरी बहू को लेकर घर आ जाएगा उस दिन मैं तुझे माफ कर दूंगा। तेरी आंखों पर जो झूठ का पर्दा पड़ा हुआ था मैंने हटा दिया, अब आगे का सफर तुझे खुद तय करना है। और इसी के साथ तुझे एक सीख भी मिल गई कि किसी भी बात पर जल्दी से विश्वास नहीं करते, खासकर वो बात जो अपनों से जुड़ी हो। अगर तू उस रात अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता और आराध्या से कुछ नहीं पूछता तो अगले दिन तुझे चीजें अपने आप समझ आ जाती, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, अपना सारा गुस्सा आराध्या पर निकाल दिया। और देख अब तू कहां खड़ा है, जहां से ना तो अपने परिवार के पास जा सकता है और ना ही आराध्या के पास। लेकिन ये सब इतना मुश्किल भी नहीं है, अभिमान अपनी बीवी को लेकर मेंशन आओ। सुना ना तेरे चाचू ने क्या कहा, हमारा पोता मेंशन में पैदा होगा, रघुवंशी खानदान की तीसरी पीढ़ी रघुवंशी मेंशन में ही होगी। अभिमान शिवाय और दिव्यांश से दूर होकर बोला, वो नहीं आएगी, वो कभी नहीं आएगी, वो मेंशन में वापस नहीं आएगी। दिव्यांश ने अभिमान के दोनों बाजू पकड़कर उसे समझाते हुए कहा, क्यों नहीं आएगी, तुमने उसे जो कुछ कहा या तुमने उसके साथ जो कुछ किया वो एक गलतफहमी के चलते किया, जानबूझकर तो कुछ नहीं किया। और अगर नहीं आएगी तो तुम क्या इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे, उसे वापस लाने की कोशिश भी नहीं करोगे, क्या हाथ पर हाथ रख के बैठे रहोगे। सुना ना तुम्हारे पापा ने क्या कहा, तुम्हारे सामने हम दोनों भाइयों ने सच्चाई खोल कर रख दी, अब तुम्हें पता चल गया है क्या दूध है और क्या पानी। और सब कुछ पता होने के बाद भी तुम अपनी पत्नी को मेंशन लेकर नहीं आओगे, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा हमारा पोता मेंशन में पैदा हो। अभिमान तुम हार नहीं मान सकते, बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे सामने सच्चाई आ गई। अभिमान थोड़ा भरे गले से बोला, कैसे खुश रहूं चाचू, वो नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। शिवाय अब चाचा भतीजे की कन्वर्सेशन से परेशान हो रहा था। शिवाय बोला, दिव्यांश तेरे बस की बात नहीं है इसे समझाना, छुईमुई का गुण है इसके अंदर, इतनी जल्दी दिमाग में नहीं घुसेगा, मुझे समझ नहीं आता अगर ये मेरे जैसा बन जाता तो क्या हो जाता। दिव्यांश बोला, तेरे जैसा बन जाता तो गलती ही नहीं करता, तेरे जैसा नहीं है ना, लेकिन गलती तो तूने भी की है, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मत समझ, बताऊं तूने उसकी माँ के साथ क्या क्या किया है। ये सुनकर शिवाय आंखें फाड़े अपने भाई को देख रहा था, फिर वो बोला, बता दे फिर मैं भी बता दूंगा तूने दृष्टि के साथ क्या क्या किया। दिव्यांश छोटी आंखें करके शिवाय को देख रहा था। अचानक शिवाय खड़ा हो गया और बोला, तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा, बता क्या बताएगा, मैं भी तो सुनो, कुछ भी था लेकिन मैंने छुईमुई को अपने से दूर नहीं जाने दिया, लेकिन तू देख दृष्टि तेरी आंखों के सामने चली गई और तू कुछ नहीं कर पाया। तुझे याद है तू गया था बाइक लेकर और पिट कर आया था, मैं नहीं होता तो और पिटता। दिव्यांश दांत पीसते हुए शिवाय को देख रहा था, फिर वो भी गुस्से में बोला, आज करता हूँ चाचू से बात, आज बताता हूँ उन्हें कि उनका बब्बर शेर कितना बोलता है, बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती करता है, आज तुझे डांट ना पड़वाई तो मैं भी तेरा भाई नहीं। शिवाय बोला, चाचू तेरी बात मानेंगे, अरे तू भूल गया तू अडॉप्टेड है और मैं उनका असली भतीजा, वो मेरी ही बात मानेंगे। दिव्यांश बोला, क्यों झूठ बोल रहा है? तुझे तो मॉक खरीद कर लाई थी, याद है ना? एक बर्तन वाली तुझे बेच रही थी और माँ ने तुझे खरीद लिया, तो चाचू मेरी बात मानेंगे तेरी नहीं। शिवाय बोला, ठीक है तो आज देख ही लेते हैं चाचू किसकी बात मानते हैं किसकी नहीं। मैं बच्चों के सामने बताना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगता है इन्हें तेरी असलियत पता होनी चाहिए। तू सड़कों पर कूड़ा चुभता था और माँ तुझे अपने साथ ले आई। आज मैं पूरी रघुवंशी फैमिली के सामने ये बात बता दूंगा। दिव्यांश बोला, हाँ तो बता दे, मैं भी बता दूंगा कि तू सड़कों पर खिलौने बेचता था। वो जो पीपी करके खिलौने नहीं बेचते अपने सिग्नल पर, वो काम करता था तू। माँ ने तुझे देख लिया और तुझ पर तरस आ गया और उसने तुझे गाड़ी में बैठा लिया और तू आ गया इस रघुवंशी मेंशन में। एहसान मान मेरी माँ का जो तुझे भिखारी से राजा बना दिया। शिवाय और दिव्यांश आपस में फिर से बहस करने लगे। वो ना सिचुएशन देखते थे ना जगह। जब उनका बहस करने का मन होता तो वो ऐसे ही बहस करने लगते। थोड़ी देर में उन्होंने महसूस किया जैसे अभिमान और योग उन्हें हैरानी से देख रहे हैं। तब जाकर उन्होंने अपनी बहस पर पूर्ण विराम लगाया, वरना उनकी बहस कभी खत्म नहीं होती। शिवाय ने आखिरकार अपना कॉलर ठीक किया और बोला, क्या है, कौन सा पहली बार हमें बहस करते हुए देख रहे हो? दिव्यांश ने फिर अभिमान के कंधे पर हाथ मारकर कहा, देखो आगे का रास्ता तुम्हें अकेले तय करना, अब कुछ भी करो अपनी बीवी को मेंशन लेकर आओ, वो भी कुछ महीनों में। अभिमान कुछ बोलता इससे पहले ही शिवाय ने कहा, तेरी मर्जी है, लाना है तो ला, नहीं लाना तो मत ला, लेकिन अगर मेंशन में एंट्री चाहिए तो अपनी बीवी के साथ आना पड़ेगा और वो भी उसकी डिलीवरी से पहले। अगर बाद में आया तो भी एंट्री नहीं मिलेगी, इसीलिए चुपचाप अपने मिशन पर लग जा। बीवी मनाने के टिप्स चाहिए अपने चाचू से ले, इसे बहुत एक्सपीरियंस है, बेचारा बहुत पिटा है, बहुत तेरी चाची के आगे पीछे घुमा है, किचन में पैर नहीं रखता था लेकिन उसे पकौड़े बनाकर खिलाए, और भी बहुत कुछ किया है। कभी फुर्सत हो तो अपने चाचू के साथ बैठना। इतना कहकर शिवाय ने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर की तरफ जाने लगा। तभी दिव्यांश ने उसे थोड़ा सा रोकते हुए कहा, हाँ खुद की बीवी शरीफ मिल गई ना, इसीलिए मुझे चिढ़ाता है, लेकिन मैंने भी तेरे और साली साहिबा के बीच में लड़ाई ना करवाई तो मेरा नाम भी दिव्यांश रघुवंशी नहीं। शिवाय ने हल्का सा पलट कर दिव्यांश को देखा और बोला, चल चल तेरी धमकी से डरता नहीं हूँ, मेरी छुई में मुझसे कभी नहीं लड़ती। इतना कहकर वो बाहर की तरफ चला गया, लेकिन फिर एक गहरी सांस लेकर खुद में बड़बड़ाया, अगर इसने सच में मेरी छुई में को भड़का दिया तो मुझे तो उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी भड़कती है, लेकिन जब भड़कती है तो मेरी हालत खराब कर देती है। इतना कहकर वो जाकर गाड़ी में बैठ गया और दिव्यांश का इंतजार करने लगा। वही दिव्यांश फार्म हाउस में अभिमान को देख कर बोला, देखा, कान्हा ने तुम्हें अपनी जिंदगी सुधारने का एक मौका दिया है, इस मौके का इस्तेमाल करो, कुछ भी करो लेकिन आराध्या को बनाकर वापस ले आओ। एक बात कहूं, कहीं ना कहीं आराध्या भी इंतजार कर रही है कि कब तुम उससे माफी मांगने आओ। यकीन मानो उस बच्चे का दिल बहुत नाजुक है, वो तुम्हें माफ नहीं करेगी लेकिन इंतजार जरूर करेगी, उसके इंतजार को और मत बढ़ाओ, जाओ उससे माफी मांगो। अभिमान बोला, इतना आसान नहीं है चाचू कि मैं जाऊंगा उससे माफी मांगूंगा और वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी। दिव्यांश बोला, तुमने जो किया है ना उसके चलते वो तुम्हें माफ कर दे, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे साथ आना तो दूर की बात, लेकिन तुम्हें इस कठिन रास्ते को आसान बनाना है। अब तुम इसे आसान कैसे बनाओगे ये तुम्हारे ऊपर है, अब चलता हूँ। एक और बात, तुम्हारे पापा जो बोलकर गए हैं वो सही बोलकर गए हैं, वो तुम्हें मेंशन में तब तक नहीं आने देंगे जब तक तुम आराध्या को लेकर नहीं आओगे। अभिमान ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और एक बार फिर दिव्यांश को गले लगा लिया। आज उसे एक सपोर्ट की जरूरत थी जो दिव्यांश ने उसे दिया था। दिव्यांश ने उसकी कमर पर हल्का सा हाथ मारा और बोला, बस बस शेर का बच्चा है तू, इतना जल्दी हार नहीं मानते, अब तेरे अंदर जितना भी टैलेंट है अपनी बीवी पर इस्तेमाल कर। ऐसे तेरी बीवी है तो अपनी बीवी को पटाने में कहां की शर्म, वो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, कुछ भी कर लेकिन आराध्या को मनाकर वापस ले आ। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई और दिव्यांश वहां से चला गया। बाहर आकर वो गाड़ी में बैठा तो शिवाय ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा, कुछ समझ आया उस गधे को? हाँ समझ आ गया, और कोई तेरे जैसे दिमाग का नहीं होता, दिव्यांश ने शिवाय को जवाब दिया। शिवाय ने एक आईब्रो चढ़ाकर दिव्यांश को देखा और अगले ही पल गाड़ी हवा में दौड़ा दी। वहीं अभिमान सोफे पर बैठा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या परेशान। इतने में युग बोला, अभिमान सब ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अभिमान बोला, बात वो नहीं है, मैंने आज तक किसी लड़की से ठीक से बात भी नहीं की, तो किसी को मनाना तो दूर की बात, आराध्या से जब जब बात होती थी तो बहस ही होती थी, तू भी जानता है मेरी कोई फीमेल दोस्त भी नहीं है, मुझे नहीं पता लड़कियों को कैसे मनाते हैं। युग बोला, अरे मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहा है, मैं जैसा जैसा कहूं वैसा वैसा करना। अभिमान बोला, क्या करूं। युग खड़ा हुआ और इधर उधर चक्कर लगाने लगा। फिर मन ही मन खुद से बोला, अबे फ्रेंड तो तेरी भी नहीं है, मैं भी लड़कियों से दूरी बनाकर रखता हूँ, तो इसे क्या सलाह दूं, लेकिन देनी तो पड़ेगी। कुछ सोचकर वो बोला, एक काम करते हैं, डैनी अंकल के घर चलते हैं और वहां जाकर तू आराध्या से सबसे पहले माफी मांग, उसे सच सच बता। अगर तू उससे माफी मांगेगा, उसे सच सच बताएगा, तो वो तेरे बारे में अच्छा सोचने लगेगी। मेरे कहने का मतलब है, उसे इतना तो समझ आ जाएगा कि तूने जो कुछ किया है वो जानबूझकर नहीं किया, और बस उसके दिल के दरवाजे थोड़े से खुल जाएंगे। फिर उस दिल के दरवाजे को जो थोड़ा सा खुला होगा, उसे तुझे पूरा खोलना है। अभिमान आंखें पाड़े युग को देख रहा था, उसे आधी बातें समझ आ रही थी आधी नहीं, लेकिन वो बस हाँ हाँ किए जा रहा था। कुछ मामलों में अभिमान सच में बहुत ज्यादा शरीफ था, लेकिन अब शिवाय उसे शरीफ नहीं रहने दे सकता था। क्या अभिमान आराध्या से माफी मांगने जाएगा?